زما منا زما زما نگار دے محمد رسول الله زما دلدار دے محمد رسول الله زما دلدار دے مدینہ تبریزی با و پجانا مدینہ تبریزی با و پجانا تمرش کلی نازور حسن دار دے محمد رسول الله زما دلدار دے زما منا زما زما نگار دے محمد رسول الله زما دلدار دے دخل حسن تاج یا پر اسمان خری دخل حسن تاج یا پر اسمان خری فعرب او سردار دے محمد رسول اللہ زما دلدار دے عرب او عجم کی سردار دے محمد رسول اللہ زما دلدار دے زما منا زما زما نگار دے محمد رسول اللہ زما دلدار دے محمد رسول الله زما دلدار دے دی محبوب د مرسلان عربی دلبر دی محبوب د مرسلان عربی دلبر زمر رهبر ستر مجاهد ستر سالار دے محمد رسول الله زما دلدار دے زما منا زما نگار دے محمد رسول اللہ زما دلدار دے محمد رسول اللہ زما دلدار دے فکلا ورتا تو کرشن قران فکلا ورتا تو کرشن قران ناز ولے با حدیث کی مختار دے محمد رسول الله زما دلدار دے محمد رسول الله زما دلدار دے زما منا زما زما نگار دے محمد رسول الله زما دلدار دے محمد رسول الله زما دلدار دے شفاعت تمال رما فمحشر دگران شفاعت تمال رما فمحشر دگران روحانی ویدی زمات منیار دی محمد رسول اللہ زمات دلدار دی زمان منا زمان زمان دار دی محمد رسول الله زما دلدار دے محمد رسول الله زما دلدار زما منا زما زما نگار دے محمد رسول الله زما دلدار دے